Звукостудія Свято-Успенської Києво-Печерської лаври в рамках проєкту «Проповіді наших архіпастирів» презентує аудіопроєкт «100 питань владиці». Частина перша. Звукостудія Свято-Успенської Києво-Печерської лаври в рамках проєкту «Проповіді наших архіпастирів» представляє аудіопроєкт «100 вопросов владики». Часть 1.